chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 8 grudnia, minęła 20. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Trwa koncert dla rodzin funkcjonariuszy Straży Granicznej. Gośćmi są prezydent i jego małżonka. Na 43 miliony podanych szczepionek w Polsce potwierdzono 13 tysięcy niepożądanych odczynów, mówi wiceminister zdrowia. Joe Biden ostrzegł Władimira Putina przed bardzo poważnymi konsekwencjami ataku na Ukrainę. W białostockiej operze trwa koncert Pomagamy Razem na rzecz rodzin funkcjonariuszy Straży Granicznej pełniących służbę na wschodniej granicy. Inaugurując koncert, prezydent Andrzej Duda zwrócił uwagę, że naszego terytorium broni nie tylko Straż Graniczna. Dzisiaj z nimi także razem, ramię w ramię, policjanci, żołnierze, strażacy. Myślę, że to jest także bardzo ważny i dobry znak. W dzisiejszej Polsce, w której jest tak wiele różnych sporów, to, że ludzie różnych formacji potrafią stać ze sobą ramię w ramię, nawzajem się wspierać w różnych sytuacjach, jest na pewno wielką solidarnością, także bardzo symboliczną i niezwykle ważną. Dziękuję również za to ogromnie. Dla wielu osób kluczem do przetrwania życiowych trudności jest ludzka solidarność, mówiła małżonka prezydenta. Agata Kornhauser-Duda podkreśliła, że to szczególnie ważne w przypadku grupy zawodowej, jaką są strażnicy pracujący na granicy. Ja jestem głęboko przekonana o tym, że ten charytatywny koncert jest dowodem na to, że ludzka solidarność ma niezwykłą moc, która pomaga nam przezwyciężać najtrudniejsze przeciwności losu. Datki zebrane podczas koncertu zostaną przeznaczone na leczenie i rehabilitację dzieci, funkcjonariuszy i pracowników Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej. Za solidarne działania w związku z kryzysem migracyjnym podziękował Łotwie minister spraw zagranicznych. Zbigniew Rau spotkał się z szefem MSZ tego kraju Edgarsem Rinkiewiczem. Nie chodzi tu tylko o granice Polski, nie tylko o granice Łotwy czy też Litwy z Białorusią, ale o granice całej Unii Europejskiej. Bardzo serdecznie dziękuję Łotwie za solidarną, wspierającą, po prostu odpowiedzialną postawę w momentach próby. Minister Rau podkreślił, że sytuacja na granicy jest wciąż niestabilna, a współpraca polskich i łotewskich funkcjonariuszy wzmacnia działania zmierzające do rozwiązania problemu. Po podaniu ponad 43 milionów szczepionek przeciwko COVID w Polsce odnotowano 16 tysięcy niepożądanych odczynów, z czego potwierdzonych i zweryfikowanych 13 tysięcy, poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie projektu nowelizacji ustawy wprowadzającej fundusz kompensacyjny szczepień. Chodzi o świadczenia pieniężne w przypadkach niepożądanych odczynów. 421 niepożądanych odczynów poszczepiennych skończyło się hospitalizacją, to jest około 2,5%. W tych danych, które otrzymaliśmy, 103 osoby trafiły i zakończyły leczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć. 78 przypadków zanotowaliśmy wstrząsu anafilaktycznego, z czego 22 pacjentów było hospitalizowanych, a 13 trafiło tylko do szpitalnego oddziału ratunkowego. Waldemar Kraska mówił też, że stwierdzono 33 przypadki śmierci mające zbieżność czasową z wykonaniem szczepienia, czyli w odstępie 14 dni po jego podaniu. Zaznaczył, że nie ma żadnego potwierdzonego zgonu, który miałby związek z wykonanym szczepieniem. Odpowiadając na pytanie Polskiego Radia o rozmowę z Władimirem Putinem, prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział, że ostrzegł prezydenta Rosji przed bardzo poważnymi konsekwencjami ataku na Ukrainę. Biden mówił o potencjalnym wzmocnieniu wschodniej flanki NATO, ale wykluczył bezpośrednie użycie amerykańskich wojsk na Ukrainie. Przed odlotem helikopterem Marine One do Missouri zapytałem prezydenta Joe Bidena, co osiągnął podczas wirtualnego szczytu z Putinem. Podczas rozmowy z Putinem byłem uprzejmy, ale postawiłem sprawę jasno, że atak na Ukrainę spotka się z bardzo poważnymi konsekwencjami. Mówił Biden i dodał, że gotów jest wprowadzić wobec Rosji tak poważne sankcje gospodarcze, jakich nikt dotąd nie widział. Biden wykluczył wysłanie wojsk amerykańskich na Ukrainę w razie konfliktu zbrojnego z Rosją. Tłumaczył, że USA mają moralne i prawne zobowiązanie obrony członków NATO, do których Ukraina nie należy. Dodał jednak, że w grę wchodził dozbrojenie Ukrainy i wzmocnienie wschodniej flanki NATO. Prawdopodobnie konieczne byłoby wzmocnienie naszej obecności w krajach NATO, szczególnie na wschodniej flance. Biden poinformował, że kwestia obaw Rosji związanych z ekspansją NATO zostanie podjęta podczas rozmów na wysokim szczeblu z udziałem Rosji, Stanów Zjednoczonych i czterech głównych amerykańskich sojuszników z NATO. Z Białego Domu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

for a good look. I'm hoping there's some real change coming. We're praying for a lost cause. When we get told we're not welcome, you ask me for the real thing. I'm sure they're telling everyone nothing. My memory's a lonely face. When we lose our control, it seems that this is a fantasy or a projection of anticipated memory. It's all in my hands to find a way to lead me out of this place for one last final time. Just you wait and see. This time is coming. Years ago, we sat up on a hill of frustration. It's never been like this before. Now it all seems we're all not welcome. I tell myself another lie, that it will all seem to get better. But now it's just an eye for an eye. When we lose our control, it seems that this is a fantasy or a projection of anticipated memory. It's all in my hands to find a way to lead me out of this place for one last final time. Just you wait and see. This time is coming for kolejny przywołuję na początku godziny przedostatnią płytę Jordana Rakey, płytę zatytułowaną Origin. Album, przypomnę, ukazał się w roku 2019, a w 2021 otrzymaliśmy kolejny, zatytułowany What We Call Life. Wybrałem 4 nagrania z tego wydawnictwa, ale zanim je przedstawię, chciałbym sięgnąć po nowe utwory Bonobo, zapowiadające płytę Fragments. Ta płyta ma się ukazać w styczniu przyszłego roku. Do tej pory pojawiły się 4 muzyczne zapowiedzi albumu i wiele cennych informacji, z których wynika, że Simon Green, bo tak naprawdę nazywa się muzyk, postanowił zaprosić do współpracy kilkoro gości. Wśród nich jest właśnie Jordan. Jego głos słychać w utworze Shadows, czyli najmłodszym singlu promującym płytę Bonobo. Zatem przed Państwem w Trójce Bonobo Shadows feat. Jordan Rakey. Thank you. sing on for life as time is ticking on. I'll wait and see the fire burn, it's burning to the ground. Wake from the dream without the hurt, the journey's turning round. Shadows w utworze Bonobo z gościnnym udziałem Jordana Rakey. To czwarty z singli promujących album Fragments i jednocześnie kolejny gość zbliżającej się płyty. Bonobo ma wielu fanów w naszym kraju, co niejednokrotnie obserwowałem zarówno na festiwalach, jak i na koncertach. W każdym razie utwory, które zostały opublikowane dotychczas, potwierdzają, no cóż, po prostu ciągły rozwój Simona, który wykorzystał pandemię na naukę gry na syntezatorach modularnych. To słychać, zwłaszcza w tej kompozycji. Nie wiem, czy państwo zwrócili uwagę, nie wiem, czy państwo to wyłapują, ale było słychać bukle, czyli jak najbardziej modularny syntezator, który w pewnym momencie przywrócił do życia i wyciągnął w ogóle z otchłani przeszłości Floating Points. Te wszystkie kompozycje, te wszystkie cztery nagrania, które się pojawiły, są znacznie bardziej pękate niż wcześniej. Również konstrukcja tych nagrań nieco różni się od dotychczasowych, a ze źródeł zbliżonych do wydawcy wiem, że połowa albumu będzie miała piosenkowy charakter, no a druga połowa to już utwory napędzające ciało, idealnie pasujące na klubowy parkiet. Przykładem tego stwierdzenia niech będzie Otomo z samplami bułgarskiego chóru. Przy tym nagraniu uczestniczył O'Flynn, ale jak mówiłem, mamy też innych gości, między innymi Jamile Woods. Jej głos w trakcie pandemii Simon wyłowił właściwie z sieci i na zasadzie zdalnej współpracy oboje państwo stworzyli kompozycję Tides. Tak brzmi ona w programie trzecim. Tides. To jest drugi z czterech singli zapowiadających płytę Fragments Simona Greena, czyli Bonobo. Trójka. Program trzeci. A w nim fragmenty czwartego studyjnego albumu Jordana Rakey. Płyta What We Call Life ukazała się 17 września. Nacięto ją w wytwórni Ninja Tune i jest jedną z najbardziej intymnych, pełnometrażowych wydawnictw wokalisty. Out there, lay the shadows, bound by blood, three streams in a mess of love. Unshaken, there's an animal tied to us, defending its only love. And I believe of a sweet soul filled with lust, building what's in front of us. Send the ravens on their way home to utopia. Shown and throw this mess away. Unshaken, lazy animal, saving face, watching worlds around and raise. See the believers of a sweet soul hiding faces slowly as they dissipate. Is it free will or do we surrender to our fate? Okazuje się, że pandemia ma również i dobre strony, bowiem bardzo dużo artystów, wiele osób po prostu wchodzi w głąb siebie, czy to medytacją, czy w trakcie rozmów ze specjalistami. Tak też uczynił Jordan Rakey, który, to też jest taka ciekawostka, który miał fobię przed ptakami, lękiem często kojarzonym z nieprzewidywalnym i nieznanym. To również znajduje swoje odbicie na płycie What We Call Life, opublikowanej we wrześniu tego roku w wytwórni Ninja Tune. Dużo smaków, zarówno ambientowych, jak i akustycznych. Do tego wszystkiego elektronika połączona z tradycyjnym instrumentarium. Muzyka przecięć w programie trzecim. For a while. I let myself imagine that fear of love had me, but deep ties, 20 odd years of habit can break down from me. These days I'm finding time to reappear or fall away from it. If I could bend my own self a little. given life for better. Przypomnę, że jednym z najważniejszych bohaterów naszego dzisiejszego spotkania jest Jordan Rakai, urodzony w Nowej Zelandii, wychowany w Australii i dziś mieszkający w Londynie. Analizujemy płytę What We Call Life, czyli album, no cóż, z tekstami opowiadającymi o samopoznaniu, o terapii, o fascynacji ruchem psychologii pozytywnej, jak powiedział w jednym z wywiadów. Zresztą dosyć krótki czas temu ukazała się kapitalna płyta Johna Hopkinsa, którą prezentowałem Państwu w Potrójnym Paśmie Przenoszenia. Również odwołująca się do wyciszenia, również mówiąca o, opowiadająca przynajmniej mnie, mimo że to tylko i wyłącznie muzyka bez słów, opowiadająca o pewnym procesie, o wyciszaniu, o spokoju. Tak też jest na wcześniejszej płycie Jordana Rakai, opublikowanej we wrześniu tego roku. What We Call Life w programie trzecim. standing in silence, holding on for dear life. Reprimand the quiet, ignorant to my compliance. Hold tight, it's getting too violent. Racing to the moonlight, find a way to hide it. Leading myself to defiance. Who am I, but a slave to the lies. It's my dangerous mind, under the skin of my darkest white. Yeah. Who are you, but a slave to the news. There's a side to choose, see a disguise with no will to lose. White clouds in the sky, yet the world around me makes them cry. Black clouds by the moon, there's a righteous world inside of you. The divisions, blinded by the state and religion, amassing themselves. I'm seeing both sides in positions, on course for finding ways to listen. When all I see is lakes and rivers flooding themselves, I'm seeing both sides on a mission. Who am I, but a slave to the lies? It's my dangerous mind. Under the skin of my darkest white, yeah. Who are you, but a slave to the news. There's a side to choose, see a disguise with no will to lose. White clouds in the sky, yet the world around me makes them cry. Black clouds by the moon, a righteous world inside of me. Clouds. Jordan Rakai w programie trzecim z takim spostrzeżeniem, jeśli chodzi o sam label Ninja Tune, gdzie płyta została wydana we wrześniu, że znowu mamy do czynienia z pewnym bardzo, bardzo charakterystycznym pisaniem, w cudzysłowie, pisaniem muzyki, bowiem Ninja Tune w latach 90. słynęła z samplowania i właściwie co nie włączylibyśmy z tej oficyny, to, no to można było dosyć szybko wskazać, że to właśnie tam muzyka została wydana. Od kilku lat dzieje się podobnie, ale w trochę innej przestrzeni jednak mimo wszystko. Dzieje się z kolejnymi artystami, którzy dziś publikują swoje nagrania w Ninja. Dużo skrzypiec, dużo smyków. Teraz coraz częściej pojawiają się również za sprawą Floating Points. Pojawiają się syntezatory modularne. To wszystko pewnie złapał również i wziął do siebie Jordan Rakai. No, ale jeśli by wymienić kilka innych nowych wydawnictw tej oficyny, to naprawdę jest znowu ten charakterystyczny smaczek. Jeszcze za 4-5 lat temu bałem się że Ninja Tune dryfuje w jakąś przedziwną stronę, trochę taką magmę gumma umma, nierozpoznawalną bez większego charakteru, ale to wszystko się ustabilizowało. Bardzo się cieszę. Płyta Jordana jak najbardziej wpisuje się w ten stylistyczny trend. Mówimy mu już do usłyszenia i żegnamy się ostatnim utworem jego najnowszej płyty. Trójka. Program trzeci. A w nim pomówmy teraz o promieniach, ale nie tych słonecznych, bo przecież ich nie ma, a bardziej o wektorach. Jak ta muzyka z Detroit promieniuje, no bo bez wątpienia promieniuje na Jordana Rucka i promieniuje na Simona Greena, czyli na Bonobo, ale promieniuje również na innych artystów i właściwie to rozwija się w różnych ośrodkach, no bo jeśli popatrzylibyśmy, posłuchalibyśmy Stanów Zjednoczonych, jeśli popatrzylibyśmy w stronę LA, w stronę Los Angeles, no to mamy na dzień dobry Fly Lotusa, mamy ekipę skupioną wokół Kamasi Washingtona, no i całe to środowisko, które przepompowuje bass, pobiera do swojej twórczości dźwięki syntezatorów modularnych, to wszystko puchnie, pęcznieje, ale jest dosyć podobne do siebie. Być może Simon Green robi jakiś kroczek, żeby się troszeczkę w tym smaku, w tej stylistyce oddalić od tego wszystkiego, co dzieje się w tak zwanym neo soulu. Mówię o tym wszystkim, ponieważ w moim przekonaniu bardzo podobnie do utworów, które zabrzmiały w ciągu ostatnich kilkudziesięciu minut, brzmią nowe nagrania, no właśnie, Rafaela Sadika. Jestem absolutnie zachwycony jedną z jego płyt, albumem, który nie dość, że jest połączony taką, czyli utwór przechodzi w utwór, a właściwie nie przechodzi, bo to jest trochę na zasadzie takiego, powiedzmy, nawet nie mixtape'u DJ-skiego, co sprytnie pomyślanych połączeń, które nie idą ani w rytm, ani po prostu zaczynają się z zaskoczenia i nie wiadomo kiedy to wszystko się dzieje, ale brzmienie tych utworów jak najbardziej koresponduje z trzecią falą Detroit, o której dziś jeszcze nie mówiłem. Niemniej myślę, że warto przywołać mistrza Rafaela Sadika. But then I broke your heart. I went too far. I'm still out here living wrong. The drugs were too strong. And then I broke your heart, my friend. I went too far. It's no one's fault but mine, baby. So bad. I went too far. So bad before. Come look into my mind. Can someone heal my soul? I'm losing all control. My love will never change. Hard to walk away.